Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aaj Ravivar par chuti ka divas par aap sab dharmaatme hon, aapka मूल्यवान समय से इतना सा समय निकाल किया इस परम धार्मिक केंद्र श्रील प्रभुपाद का शिशि राधा कुंज बिहारी मंदिर पर आने के लिए आए तो आज की जीवन शैली ऐसी है कि सब बहुत व्यस्त रहते हैं तो 6 दिन बहुत बहुत मेहनत करते हैं ऑफिस या फैक्ट्री में या दुकान में और केवल 1 दिवस की छुट्टी है जो भाग्यवान है 1 दिन की छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए जिससे वे और सतेज के साथ सोमवार को ऑफिस या फैक्ट्री या दुकान वापस जा सकते तो किस लिए आए हैं आप सब यही पर किस लिए आप घर में रह सकते हो आराम करना टीवी देखना और क्या करना है पार्क जाना तो क्यों आपका मूल्यवान समय से 2-3-4 घंटे निकाल के यहां आने के लिए कोई जवाब है कि नहीं किस लिए आया है सत्संग के लिए सत्संग के लिए सत्संग तो ऑफिस में सत्संग नहीं मिलते लगते ही नहीं दुकान में फैक्ट्री में मंदिर में कौन सा मंदिर में बहुत मंदिर है नहीं तो क्यों इस मंदिर आते क्या फरक पड़ते है इस मंदिर और दूसरे मंदिरों में क्या बोलते कृष्ण भावनामृत का देना मंदिर है तो क्या फर्क पड़ते है तो मुझे बोलना पड़ेगा नहीं तो इसलिए मैं इधर बैठ रहा हूं तो वो मेरा काम है ये सब बोलना आपसे पूछ रहा हूं तो सत्संग के लिए और सत्संग का मतलब कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति तो यही सत्संग है और इसके अलावा और सभी प्रकार का संग जो होते हैं वो सत नहीं है असत होते हैं या थोड़ा सा सत हो सकते हैं आधा सत 3/4 सत पूर्ण सत है कृष्ण भावना क्योंकि कृष्ण भगवान वे ही परम सत्य है। सत्य क्या है? वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य समझने में तीन स्तर है। वदन्ति तत् तद्विदस् तद्वयम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। अद्वय मतलब अविच्छिन्न परम सत्य का साक्षात्कार में तीन स्तर है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार मतलब ये साक्षात्कार कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं इस शरीर नहीं हूं और इस पूरा भौतिक जगत और सभी प्रकार का कर्म, सभी प्रकार का धर्म, सभी प्रकार का प्रयास जो चलते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ असत है, क्योंकि इस भौतिक जगत का पूरा स्वभाव है असत। असत का मतलब अस्थाई, अपूर्ण। तो ब्रह्मन साक्षात्कार में तो यही सब समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं और सभी प्रकार का संबंध जो शरीर से स्थापित होते हैं ये भी असत है। मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं और मेरा कुछ भी संपर्क नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। तो यही प्राथमिक आत्मज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं, जिसमें यही ज्ञान है कि मैं सत हूं, मैं स्थाई सनातन अविनाशी आत्मा हूं, लेकिन परम सत्य है कृष्ण तो उस ज्ञान नहीं है। वो प्राथमिक ब्रह्म साक्षात्कार बोलते और उसके ऊपर या इस साक्षात्कार और उन्नत है परमात्मा साक्षात्कार कि ईश्वर ही है और ईश्वर संचालक है, ईश्वर सबके हृदय में अवस्थान करते हैं, विराजमान है और ईश्वर की प्रेरणा से सब लोग सब कुछ करते हैं। तो फिर भी ईश्वर परमात्मा ये सब काम का फल में लिप्त नहीं होते हैं। ईश्वर ये सब भौतिक प्रयास, सब भौतिक कर्म से उदासीन है। तो ये परमात्मा साक्षात्कार कि भगवान है और भगवान इस भौतिक जगत के संचालक है, लेकिन भगवान के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है और भगवत प्रेम भी नहीं है। भगवत प्रेम प्राप्त होते हैं भगवान का साक्षात्कार में कि सर्वोपरि परम तत्व भगवान है, वे ही विष्णु है और वे ही ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शमनं भगे इतिंगना। भगवान के असंख्य असीम अचिंत्य गुण है जिनमें छह मुख्य है और ये छह लक्षण में भगवान के और सब असंख्य गुण का गणन है। भगवान का मतलब ऐश्वर्यमय, तो कितना ऐश्वर्य है भगवान का, और सब ऐश्वर्य जो है, सब कुछ जो है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो कितने बड़े अमीर है अंबानी, हिंदुजा, बिरला, टाटा इत्यादि, और पाश्चात्य जगत में भी और बहुत बड़े बिल गेट्स इत्यादि, ब्रुनाई का राजा, सऊदी अरेबिया का राजा, सब बड़े बड़े धनी है। लेकिन भगवान का धन सब कुछ है, सब कुछ जो है भगवान की है, और सऊदी के राजा, ब्रुनाई के राजा, बिल गेट्स, अंबानी, हिंदुजा इत्यादि, और सब के धन वो भी भगवान के हैं। बहुत कम समय में इस भौतिक जगत का एक राजा, ऐसे राजा होते हैं। आज का राजा कल का क्या होगा, कुत्ता या बिल्ली, या आज का बादशाह कल का बिल्ली, कल का बंदर या ऊंट या ऐसे। चौरासी लाख जीव जाति है। तो असत विचार में बिल गेट्स बड़े व्यक्ति है, हमारे परिपेक्ष में बिल गेट्स बड़े है, लेकिन वास्तविक सत्य का परिपेक्ष में, या वास्तविक परिपेक्ष में, वास्तविक का मतलब सत्य, बिल गेट्स हम जैसे एक अणु या एक चींटी ऐसे, हम सब बहुत बहुत ही छोटे हैं। वो संस्कृत शब्द है जीव के लिए, जीव का वर्णन है अनुचेतना। जीव का मतलब जो जीवित है, और जीवन का लक्षण है चेतना। तो हम सचेतन है लेकिन हम अनुचेतना है, और भगवान विभू चेतना है, विभू चेतन। तो वे ही महान है, सब संपत्ति सब कुछ इनकी है, सब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य अर्थात शक्ति, सब लोग की शक्ति है, ओलंपिक चैंपियन, वेट लिफ्टर का इतना सा बल है, इतना सा वजन उठाने के लिए। लेकिन भगवान की शक्ति अतुल है, भगवान की शक्ति असीम है, और सब शक्ति जो है जगत में सब भगवान की है। आधुनिक वैज्ञानिक विशेषकर शक्ति पर अनुसंधान करते हैं, तो फिर भी नहीं समझते हैं लेकिन कि यही सब शक्तियों के मालिक परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। संपूर्ण शक्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, यश सबसे प्रसिद्ध है श्री कृष्ण। आजकल कलयुग का प्रभाव से बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान है एक बाबा। महाराष्ट्र में एक बाबा जो महाराष्ट्र में क्या 100 साल के पहले था, ऐसे एक बाबा। और कर्नाटक में एक दूसरा बाबा है जिसका एक ही नाम है। तो बहुत से लोग बोलते सोचते कि ये महाराष्ट्र का बाबा और अथवा कर्नाटक का बाबा भगवान है। और ऐसे भारत में बहुत आंचलिक भगवान है, कलकत्ता का भगवान है, महाराष्ट्र का एक भगवान है, कर्नाटक में एक भगवान है, तमिलनाडु का एक नया भगवान है जो पुलिस का पीड़न से आंध्र प्रदेश पर भाग गए है। और केरला में एक भगवती है, एक अम्मा। सो ऐसे भारत में आजकल बहुत प्रसिद्ध चीटी के रूप में भगवान है जिनका नाम कुछ दिन में प्रख्यात है भारत में, और कुछ दिन के बाद उनका सबका नाम प्रसिद्ध होगा यमराज का लोक में। लेकिन चिरकाल में भगवान कृष्ण का नाम प्रसिद्ध है, और केवल इस पृथ्वी में नहीं, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय, उष्ण लोक के देवगण ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुदगण वायु इत्यादि सब सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो देवलोक में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में कोई भी नहीं ये सब बाबा या बप्पा या अम्मा की स्तुति करते हैं। और अगर कोई ऐसा करते हैं तो देवलोक से भाग जाना पड़ेगा, वापस जाओ केरला ये अम्मा की स्तुति करने के लिए। वो उचित नहीं है देवलोक में। देव का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। दो प्रकार के व्यक्ति है इस भौतिक जगत में, द्वो भूतो सर्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुर्यस्तद्विभार्ययः। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक देव बोलते हैं और दूसरा प्रकार असुर बोलते हैं। और देव, देवगण का मुख्य लक्षण है सब विष्णु भक्त हैं। और असुर एक प्रवृत्ति क्या है उसके विपरीत। तो भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं। तो आप इस मंदिर आते हैं क्योंकि आप वास्तविक भगवान सब वस्तुओं के स्रोत, सब वस्तुओं के आधार, सब वस्तुओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण गुणगान कीर्तन और श्रवण करने के लिए आए हैं, है कि नहीं? पुणे में स्वयं नहीं देखा लेकिन ऐसे लगते हैं, पुणे में बहुत मंदिर है, ये सब नकली भगवान का मंदिर है, लेकिन वास्तविक भगवान का मंदिर में वास्तविक सत्य अन्वेषण करने वाले आते हैं। मतलब जो वास्तविक सत्य को चाहते हैं इस मंदिर आते हैं सत्संग के लिए। सत का मतलब कृष्ण भक्त और असत का मतलब कृष्ण अभक्त या कृष्ण के नकली भक्त। ये बाबा के तथाकथित भक्त भी मुंह में कृष्ण को मानते, हम कृष्ण को मानते और बाबा भी मानते, और बाबा ही कृष्ण का अवतार है, या संभावना है कि कृष्ण ही बाबा का अवतार है, ऐसे बोलते ये सब पापी लोग। तो बोलते हम भी कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण को बहुत आदर करते हैं क्योंकि वो बाबा का दूसरा रूप है। तो ये कृष्ण भक्ति नहीं है, ये भक्ति का नाम है महान अपराध है। कृष्ण आप ऐसे महान है, इतना महान है कि बाबा का दूसरा रूप है, तो कितना बड़ा अपराध होता है ऐसे बोलना। तो ऐसे बोलने से प्रकट नास्तिक होना चाहिए। एक्चुअली ऐसे बोलना वो नास्तिक क्या है? यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतै समद्वयनैव वीक्षेत सपाशान्ति भवेत् ध्रुवम्। जो बोलते है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या शिव भगवान विष्णु के समान वो पखंडी है, तो अगर शिव ब्रह्मा आदि देवगण श्री कृष्ण के साथ समान समझना अपराध है, तो और कितना बड़ा अपराध होते हैं ये सब बाबा बप्पा इत्यादि भगवान के समान ये कृष्ण के ऊपर मानना, तो कितना बड़ा अपराध होते हैं। तो ऐसे संस्थ सत्संग भी बंदोबस्त करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धार्मिक सेवा भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सब करने से केवल नरक का मार्ग जानने में ज्यादा प्रगति करते हैं, क्योंकि मूल धारणा अपराध होते हैं। ये वो ऐसी धारणा कि एक जीव फकीर होने के भी, त्यागी होने के भी, योगी होने के भी, साधु होने के भी, जीव भगवान के समान है, ऐसे ही समझना बहुत बड़ा अपराध है, और उसका फल होते हैं अधोगति प्राप्त करना। तो इसलिए इस मंदिर में हम स्पष्ट और जोर से सदैव कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान के वास्तविक अवतार है राम, नृसिंह, वराह, कुर्म, लेकिन एक साधारण जीव खाली घोषणा करने से या खाली कल्पना से या कठोर तपस्या करने से भी तो कभी भी भगवान, वास्तविक भगवान के समान नहीं हो सकते। और जो विभ्रांत होने से कहते हैं कि मेरा गुरु या मेरा बाबा या बप्पा भगवान है, तो धार्मिक जैसे होने के भी तो भगवान के परम विरोधी होते हैं। तो ये सब समझना चाहिए। तो आप आए हैं भगवान का यश सुनने के लिए। तो भगवान का यश सदैव प्रघोषित होते हैं, केवल इस पृथ्वी में नहीं, पूरा आध्यात्मिक जगत में है और भौतिक जगत के ऊपर स्थित लोकों में, अर्थात देवलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तो ये सब ऊपर स्थित लोक में भगवान विष्णु या कृष्णा का यश सदैव प्रघोषित होते हैं। लेकिन जो भाग्यहीन, अपना दोष से भाग्यहीन है, श्री कृष्णा की ख्याति नहीं मानते हैं और एक दूसरा व्यक्ति, एक सामान्य जीव को भगवान बोलते हैं और इस प्रकार से अपनी दुर्बुद्धि से भगवान से पूर्ण विच्युत होते हैं। तो इस मंदिर का उद्देश्य है तो यही प्रचार करना कि कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण नाम बोलना चाहिए, कृष्ण कथा परिवेशन और श्रवण करना चाहिए। और वो कृष्ण कौन है? कृष्ण है सारा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, कृष्ण है वासुदेव नंदन, यशोदा नंदन, व्रजनंदन, कृष्ण है यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु नंति दिव्याय, सब देवगण से स्थापित है। वे ही भगवान है, तो यही समझना चाहिए। शर ऐश्वर्य पर्ण मतलब ऐश्वर्य, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य में वास्तविक भगवान अतुल है, असीम है, तो वे ही भगवान है। तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए सदैव। अगर हम पूरा जीवन में कृष्ण कथा कहेंगे और सुनेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे और सुनेंगे, तो उसका फल क्या होगा? हम कृष्ण के पास जाएंगे, फिर पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु, पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम और नहीं होगा। तो ये मेरा प्रस्ताव है, आप छुट्टी का दिन में आया है कृष्ण कथा सुनने के लिए और आप वापस जाएंगे और 6 दिन में आप श्रम करके फैक्ट्री में, ऑफिस में, खेती में कुछ पैसा अर्जन करेंगे आपका संसार चलाने के लिए। फिर 1 हफ्ते के बाद आप वापस आएंगे और ऐसे आपका जीवन चलते हैं 6 दिन मायिक जगत में संघर्ष करना, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, और 1 दिन में कुछ घंटे में आप यहां पर आते हैं सत्संग के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण कीर्तन करने के लिए, कृष्ण प्रसाद सेवा करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए। तो मेरा प्रस्ताव यही है कि आप घर वापस मत जाए, यहां रहो। तो गेट का बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, आप पूरा जीवन यहां रहो और पूरा जीवन केवल कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा में अर्पण कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या फल होगा? आप भगवान के पास जाएंगे। तो बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, सत्संग करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कहे कि हरि कथा सुनने का प्रयोजन जीवन में और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, तो सदैव हरि कथा सुनो। और अगर आप बोलते हैं कि मेरा दूसरा काम भी करना है, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, तो कृष्ण कथा सुनो। अगर आप बोलते हैं कि मेरा एक ही पुत्र मृत्यु मुखी है तो घर वापस जाना पड़ेगा, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, उसको मार दो, कृष्ण कथा सुनो, आपका कल्याण होगा, पुत्र का कल्याण होगा। तो घर वापस जाके ओ मेरा पुत्र जा रहा है, तो सांसारिक अर्थात मायिक संबंध बढ़ेगा। तो अगर कृष्ण कथा सुनना है तो कृष्ण के साथ संबंध बढ़ेगा, और अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारे सब कुटुंबों का आध्यात्मिक कल्याण होगा। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे कुटुंब दूसरे प्रकार से, कृष्ण भक्ति नहीं करने से कुटुंबों का कल्याण व्यवस्था करना, तो कुछ नहीं होगा। माँ बाप का प्रयास है, संतानों का बचना नहीं होते। अगर दैव अर्थात कर्म फल का प्रभाव से आपका संतान मृत्युमुखी है, उसका समय आया है, तो जितने भी बड़ा डॉक्टर के पास लाना है और जितने भी प्रार्थना करना है, यज्ञ करना है, ब्राह्मणों को बुलाना है, वो नहीं बचेगा। तो हम बच्चे के लिए क्या कह सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं, हम सत्संग दे सकते हैं। अगर हम साथ हो तो हम बच्चे का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं कृष्ण भक्ति देने से। लेकिन अगर हम भी असत हो तो माँ बाप असत हो और लड़के लड़कियों भी असत, तो ऐसे असत परिवार में कैसे सत होगा? तो सत होते हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति ही सत है। परम सत्य की उपासना मार्ग है कृष्ण भक्ति, तो यही सन्मार्ग है। और समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति ही सन्मार्ग है और सब दूसरे मार्ग जो है असत है, अथवा जितने भी संबंध है कृष्ण भक्ति के साथ तो इतने सत होते। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद तपस्यसि, यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि तदासि यत यद तपस्यसि कौन्तेया तत् करुष्व मदार्पणम्। जो भी तुम करते हो तो उसका फल मुझको अर्पण करो, श्री कृष्ण कहते। जो भी करते हो, खाते हो, जो भी तपस्या करते दान देते हो तो मेरा नाम में करो और मेरी सेवा में अर्पण करो। तो ये पूरी भक्ति नहीं है, ये कर्मयोग है। अगर वैदिक विधि के अनुसार हमारा कर्म जीवन कृष्ण सेवा में अर्पित होते हैं वो कर्मयोग बोलते हैं। वो अधार्मिक अभक्तिमान कर्म करने से अच्छा है, लेकिन वो पूर्ण भक्ति नहीं है। पूर्ण भक्ति का मतलब सर्वधामान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी प्रकार का शास्त्रीय धर्म जो पूर्ण धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति नहीं है, तो वो सब प्रकार का धर्म जो परम धर्म सत्य धर्म शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का मार्ग में सोपान जैसे है, जो शुद्ध कृष्ण भक्ति से निम्न है, तो वो सभी उपधर्म को छोड़ के केवल मेरे चरणों में शरण ले, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश भगवद गीता में है। तो यही परम धर्म का आरंभ है। तो गीता में श्री कृष्ण हमको कहते हैं कैसे हम इस भौतिक जगत में भौतिक जीवन व्यतीत करके धीरे धीरे परम धर्म में अधिष्ठित होते हैं। तो वो परम धर्म है कृष्ण सेवा, और वास्तविक कृष्ण सेवा अर्थात शुद्ध भक्ति का शुरू है सभी प्रकार का अन्य प्रयास छोड़ के श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेना और अर्जुन का दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण चरण में शरण लेना का मतलब नहीं है सभी प्रकार का काम चढ़ना, लेकिन सभी प्रकार का काम करना शुद्ध कृष्ण भक्तों का उपदेश के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार, केवल श्री कृष्ण का सुख हेतु में। तो यही शुद्ध भक्ति का आरंभ है। और विशेषकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेमामयी भक्ति का उपहार दे कि शरण लेना भक्ति का आरंभ है, लेकिन उसके बाद सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो हम शरण लेते हैं जिससे हम आश्रय मिलेंगे, लेकिन आश्रय लेना के बाद सेवा का प्रश्न, सेवा की बात आते हैं। तो हम शरण लिया है, लेकिन क्या करना, कृष्ण आश्रित होने से क्या करना चाहिए? तो अभी हम कृष्ण चरण में आश्रय मिले, लेकिन क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है समर्पित जीव का, क्या कर्तव्य है? तो वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति। भक्ति के असंख्य अंग है, सब इस नौ अंग में आते हैं। कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण स्मरण करना, कृष्ण अर्चन करना, कृष्ण वंदना करना, कृष्ण का दास होना, कृष्ण का दोस्त होना, और सब कुछ आत्मा तक श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। तो ये नवधा भक्ति है, और ये नवधा भक्ति का श्रेष्ठ पक्व फल है कृष्ण प्रेम। ये नवधा भक्ति बहुत शक्ति मती है कृष्ण प्रेम देने के लिए। भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के बहुत अंग, जैसे कि मंदिर जाना, भगवान का श्री विग्रह दर्शन करना, मंदिर परिक्रमा करना इत्यादि। तो ये सब बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले कि ये सभी भक्ति अंग में श्रेष्ठ नवविध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रेष्ठ है ये नौ प्रकार की भक्ति, क्योंकि ये सबों की महाशक्ति है हमको कृष्ण प्रेम और स्वयं कृष्ण देना। तो वो नौ प्रकार की भक्ति है, बहुत शक्तिमती भक्ति के अंग है। तार मध्य चैतन्य महाप्रभु और बोले, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, वो नौ प्रकार की भक्ति में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन. क्यों? क्योंकि निरापराध है नाम लोयले पाई प्रेम धन परम धन. जीव का वास्तविक धन क्या है? रूपी या डॉलर या यूरो या स्विस फ्रैंक या सोना? क्या परम धन है? प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन. और वो कृष्ण प्रेम धन प्राप्य विशेषकर नाम संकीर्तन के द्वारा. निरापराध है नाम लोयले पाई प्रेम धन. लेकिन वो कृष्ण नाम अपराध शून्य होना चाहिए. अगर कृष्ण नाम और कृष्ण अपराध साथ ही साथ करना है तो कृष्ण नाम नहीं होते हैं, नहीं होते. वो कृष्ण नाम नहीं होते. तो बहुत मंदिर में जिसमें ये सब नकली भगवान की पूजा अभिनय होते हैं तो कृष्ण नाम भी गाना है तो वो कृष्ण नाम नहीं है. लेकिन नहीं है कैसे? दूसरा बाबा का मंदिर जाके भी आप सुनेंगे कृष्ण कीर्तन. वो शब्द आएगा हे कृष्ण गोपाल गोविंद, लेकिन वो कृष्ण नाम नहीं है. कैसे नहीं है? कृष्ण कृष्ण और नाम आते हैं, गोविंद गोविंद नाम, गोपाल गोपाल ये सब नाम बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, तेज से कीर्तन करते हैं बहुत उत्साह के साथ, लेकिन वो कृष्ण नाम नहीं है. वो नाम अक्षर है लेकिन वो कृष्ण नाम नहीं है. असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है. नाम अक्षर बाहरे बटे तब नाम नहीं है. तो वो अक्षर कृष्ण गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन अगर आसात व्यक्तियों से सुनना है या अगर आसात व्यक्तियों से कीर्तित होते हैं वो कृष्ण नाम नहीं है. कृष्ण नाम की स्मृति होती है साधु जन के श्रीमुख से. वो कृष्ण नाम साधु अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्त के श्रीमुख से निश्रित होते हैं. तो इसलिए साधु संग करना चाहिए जिससे हम वास्तविक सत्यनाम कृष्ण नाम सुन सकते बोल सकते निर अपराध का रूप में. तो अपराध क्या है समझना चाहिए. अगर हम नहीं जानते अपराध क्या है तो आराधना का नाम में हम अपराध करेंगे. और इसलिए ये सब नकली अवतार के तथाकथित भक्त तो कृष्ण नाम बोल के भी नरक जाते क्योंकि कृष्ण नाम नहीं बोलते. कृष्ण नाम अक्षर बोलते हैं लेकिन क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है क्योंकि उत्साह है लेकिन उत्साह है अपराधमय अपराधमय नकली भगवान की उपासना करना तो वो कृष्ण भक्ति नहीं है. तो कृष्ण कौन है और कैसे कृष्ण कृष्ण है, कैसे वे भगवान है? कृष्ण भगवान और सब देव देवियां में क्या अंतर है? कृष्ण है भगवान और शिव ब्रह्मा गणेश भगवान नहीं है. भगवान के समान नहीं है, सब भगवान के दास है. भगवान के समान नहीं है तो ये सब स्पष्ट समझना चाहिए. फिर हम सत्संग का फल प्राप्त कर सकते। अगर हम यहाँ आते हैं, सुनते हैं और पूरा कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो उसका सफल्य क्या होगा? अगर हम यही समझते कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सर्वोपरि है, इनके समान उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके कोई प्रतियोगी नहीं है, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, कृष्ण ही सर्वशक्तिमान, वे ही भगवान है, तो यही समझना चाहिए, फिर हमारी भक्ति का आरंभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न खिलाफ स्पष्टीकरण। हरे कृष्ण महाराज, आपने सुंदर तरीके से हमें भगवान के बारे में बताया, आपका धन्यवाद है। महाराज, कोई ज्ञान मार्गी जो है भक्त, वो भी भगवान ज्ञान मार्गी भक्त कौन है? ज्ञान मार्गी भक्त ज्ञान योगी, तो वो भगवान का नाम कौन है आज का? ज्ञानी है कृष्ण भक्ति में, बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानी कौन है? सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गंदी पत्रिका देखते हैं, तो शास्त्र कौन पढ़ते हैं? शास्त्र ज्ञानी बहुत कम है। पूर्व काल में भारत में, महाराष्ट्र में, खास पुणे में बहुत पंडित थे नहीं शास्त्री। आज कहाँ है शास्त्री? सब शास्त्री के लड़के अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बीफ भी खाते हैं, बेशरम। ये आज का हल है। ठीक है, आपका क्या प्रश्न है? मेरा कुछ मंतव्य था बीच में। तो ज्ञान योगी है वो जो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो उनका सही है क्या? वो सही अपने वास्तविक ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं क्या? श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में भगवद गीता में? ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग स्थितैव भजामि अहम्। तो जितने भी हमारी वास्तविक भक्ति होती है, तो इतने सा भगवान हमको परस्पर प्रेम व्यवहार करते हैं। तो ज्ञानियों का उद्देश्य क्या है? प्रेम भक्ति प्राप्त करना नहीं। निर्विशेषवादी ज्ञानियों का उद्देश्य है वो ब्रह्म ज्योति के साथ लीन हो जाना। और यदि कृष्ण की उपासना करते इसलिए क्योंकि वे सोचते कि कृष्ण की उपासना सहायक है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के लिए, ज्ञान मार्ग में। तो वो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है। लेकिन एक बात है कि भक्ति जीव का मूल स्वभाव है, और भक्ति से, भक्ति करने से वो दूषित प्रकार की भक्ति करके भी अगर उससे थोड़ा सा वास्तविक आकर्षण का उदय होते, आकर्षण कृष्ण के लिए, तो वो ज्ञान मार्ग भक्ति का परम फल अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की संभावना होती है। लेकिन सामान्यतः ज्ञानियों का भाग्य होगा अगर उनके कष्टकर ज्ञान मार्ग उपासना में वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, अहितु की कृपा से एक शुद्ध भक्त की संगति मिलते। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्त की कथा शुद्ध भक्त की क्या पहचान है? शुद्ध भक्त का पहचान है कि वे शुद्ध भक्ति करते हैं, और शुद्ध भक्ति का मतलब अमिश्रित अर्थात उसमें कुछ स्वार्थ का चिंतन नहीं है, कुछ अलग चिंतन नहीं है, तो खाली यही उद्देश्य है कि सब कुछ जो मैं करता हूं, बोलता हूं, चिंतन करता हूं, सभी प्रयास जो करता हूं, तो सब कुछ केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए करता हूं। वो ही शुद्ध भक्ति है। और जितने भी एक भक्त का हृदय में वो ही भावना उपस्थित होते हैं, तो इतने सा वो भक्त तो शुद्ध भक्त होते हैं। अगर शत प्रतिशत तो वो पूर्ण शुद्ध भक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे अभी बोले कोई देवा देवी को पूजा नहीं करना चाहिए, अभी जैसे बोले कोई देवी को जो पूजा करता है या कोई देवा को पूजा करता है तो पापी होता है, वो तो परंपरा से चला है कि जो देवा देवी का पूजा करना, जैसे श्री कृष्ण जी ने बोले अर्जुन को भागवत में, परंपरा है देव देवियों की पूजा में, क्या जी हाँ परंपरा है, परंपरा है। आपने जैसे बोले अभी जो भी उस और कांग्रेस पार्टी का परंपरा भी है, वो तो पार्टी है प्रभु जी, ये तो भगवान का भक्ति है, वो तो पार्टी देव उपासना भगवत भक्ति नहीं है, क्योंकि देवगान तो भगवान नहीं है। पर श्री कृष्ण जी ने भगवत में, श्रीमद भगवत में जो व्यासदेव जी ने लिखे हैं, गुरु व्यासदेव रूप लेके श्री कृष्ण जी ने खुद लिखे हैं कि अर्जुन को उसी गीता में बोले हैं कि जो भी कोई देवा देवी को पूजा करता है, किसी देव को या कोई देवी को पूजा करता है, वही भक्त मेरे शरण में ही आता है। तो भी आप बोल रहे कि उस देव ऐसे बोलते हैं, मैं भगवत गीता में देखा श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसम्, अर्थात देव देवियों की उपासना से वो सभी फल जो उपलब्ध है अंतवत् अर्थात अस्थाई है, इसलिए केवल अल्पमेधस अर्थात कम बुद्धि लोग देव देवियों की पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण और कहते हैं गीता में काम स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं कौन? जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से नष्ट होते हैं। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देव देवी उपासक है देवलोक जाते हैं, लेकिन मद भक्त याजिनोपि माम, लेकिन मेरा भक्त मेरा पास आते हैं। इसलिए अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज और सब प्रकार का धर्म देवी उपासना धर्म भी वर्जन करो और माम एकम शरणं व्रज तो सिर्फ मेरे चरण पर आश्रय लो। तो ये मैं समझता हूँ गीता से, ये भगवान की उक्ति मेरी नहीं है। तो पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यही पूछना था मुझे, कोई भी देवादी। तो आपकी क्या इच्छा है? पूजा तो ऐसे देवलोक जाना या कृष्ण लोक? बात तो सही प्रभु जी आपने बोल, देवलोक या कृष्ण लोक? नहीं, मेरी बात नहीं है कृष्ण की, उसलिए ऐसा ही है। ठीक है प्रभु जी, आप बोले तो ऐसा ही है, पर अभी मैं तो जो बोले आप बात लेकिन लेकिन आप लेकिन वादी है। हम कृष्ण का आदेश पालन करने वादी है और आप लेकिन वादी है। पर प्रभु जी जो व्यास देव जी ने लिखे हैं वो कैसे लेकिन वादियों लेकिन लोग जाते हैं? नो नो प्रभु जी, जो व्यास देव जी ने लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, किस टाइप से लिखे हैं कि मेरे जो भी कोई देवादी को पूजा करता हूँ मेरे ही शरण में आता है? कौन से श्लोक, कौन से श्लोक? मैं व्यास देव जी ने स्वयं कृष्ण, हाँ मैं पूछ रहा हूँ व्यास क्या कहते हैं। जब व्यास देव जी ने लिखे यही बोले हैं कि जो कौन सा व्यास, व्यास स्वयं कृष्ण भगवान ने व्यास गुरु व्यास देव का रूप लिए थे। मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम सर्वधर्मान् यही कृष्ण की बात है नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, ये भगवद गीता है नहीं? वो तो बात सही है, पर जो परंपरा बात सही है कृष्ण की बात है तो यही बात मैं जानता हूँ। तो कौन सा व्यास ऐसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, और अगर ऐसे भी बोलते हैं तो सावधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज का प्रसंग में समझना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप अभी तक लेकिन वादी है? लेकिन वादी नहीं प्रभु जी, मतलब ये आप जैसे बोले लेकिन नहीं लेकिन नो नो प्रभु जी, आपने बोले करके मैं लेकिन बट ये सब कुछ क्वेश्चन आपने कर दिया, पर व्यासदेव जी का ही क्वेश्चन तो अभी आंसर आपने उल्टा दिया। तो ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओ भगवद गीता किसने लिखा? व्यासदेव। तो मैं बोलता हूं जो व्यासदेव लिखते और आप बोलते व्यासदेव ऐसे बोलते, लेकिन कौन श्लोक है, कौन शास्त्र में, कौन सा प्रसंग में आप नहीं बोल सकते? तो कौन शास्त्र में देखा, या अमर चित्र कथा में मिले, या टीवी महाभारत से मिले, क्या कौन सा परंपरा में मिले, कौन सा परंपरा? जो परंपरा पहले से आए सत्युग से जो आ रहा है, पहले से कृष्ण के पहले सत्य तृतीय द्वापर फिर कली कृष्ण जी का द्वापर। तो आप वो परंपरा का यथार्थ प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि हम, क्योंकि आप कली बोलते यही परंपरा है, कौन सा परंपरा है, उसमें कौन आचार्य है और क्या सिखाते है आप नहीं जानते। आप खाली बोलते है और ऐसे बोलते है, लेकिन क्या बोलते है? मैं एक शास्त्र से ही बोलता हूँ और आप खाली बोलते है शास्त्र ऐसे बोलते है, लेकिन एक भी श्लोक नहीं बोल सकते, आप कुछ भी प्रमाण नहीं दे सकते प्रभु जी। प्रमाण तो आप बहुत कुछ बोलते है, लेकिन मेरा प्रस्ताव है अगर आप साधु का सभा में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो शास्त्र से ही प्रमाण देना चाहिए, फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते व्यासदेव ऐसे बोलते और मैं पूछ रहा हूं क्या बोलते, कौन से श्लोक है, कौन से शास्त्र से, और आप प्रमाण नहीं दे सकते तो ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर आप साइंस क्लास में जाते हैं और बोलते हैं कि water is composed of nitrogen and carbon. और आप बोलते तो बहुत प्राचीन साइंटिस्ट ऐसे बोलते और ऐसे सुना है, लेकिन कुछ भी प्रमाण नहीं दे सकते, तो क्यों कोई आपकी बात सुनेंगे? जैसे प्रमाण देना चाहिए प्रभु जी, जैसे प्रमाण देना चाहिए। आपका मत है, केवल आपका मत बोलते है, लेकिन कुछ प्रमाण नहीं दे सकते। आप जैसे प्रभु तो एक हफ्ते के बाद वापस आए, प्रमाण हमको दिखाइए, फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक ऐसे व्यास बोलते है, लेकिन कैसे बोलते है, क्या बोलते है, आप नहीं बोल सकते। यू डोंट हैव एनी पोजिशन टू स्पीक, यू ब्रिंग एविडेंस। थैंक यू। Otherwise, anyone can say anything. एक परंपरा है जिसमें बोलते है कि the moon is made of cheese. तो क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा एक परंपरा है। तो मैं बोलता हूं, यही प्रमाण है कि मैं बोलता हूं, वो कोई प्रमाण नहीं है। You have to speak with some basis. Please give the mic. Please accept my obeisances, Prabhu. Please. माइक से बात कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आई वॉन्टेड टू आस्क कि लाइक व्हेन वी वर्शिप लॉर्ड शिवा, व्हेन वी ऑफर ऑबिसेंसेस, आवर मूड विल बी दैट ही इज हाईएस्ट वैष्णवा, सो दैट इज द मूड व्हेन वी वर्शिप शिवा। सो इन द सेम वे व्हेन वी सी दत्त गुरु, दैट दे से दैट इवन कृष्णा, दत्त गुरु, गुरुदत्त is they say that popular he, in Maharashtra. No Maharashtra, it's he, even that many the his about him mentioning is there even in scriptures. I heard it, so I don't know much about that, but another apramanic prastav. No Prabhuji, it's not like that. It's not yes Maharaj, actually it is. I heard it is, I can't give the praman, but there is a praman. I heard it from my counselor that there is praman in this one also. So what praman did he give? She gave, I didn't ask her in detail because she said that Krishna's his avatars, we cannot understand his pastimes, so we should always pray Krishna that we are so fallen that we cannot understand your pastimes, so please give us mercy to understand. But I didn't we should know, pray to the demigods like that? No to Krishna, pray Krishna that we don't know your pastimes, we cannot understand your pastimes. What's this got to do with worshipping Shiva? It's not but this god or whatever, I don't know how to what should be my mood when I bow down in front of Datta Guru. They say even he has Krishna. Well, basically we don't go to all these different things, but if by chance we happen, just like we may go in someone's home, they may show us their altar, they may be worshipping Lord Shiva, we may bow down, but on a regular basis we don't worship different demigods, we worship Krishna. That is true Maharaj, but I heard that if there's deity of Lord Shiva, then we can recite kshirang yatha devikara vishesha yogat etc., the verse from Brahma Sanhita which establishes Lord Shiva as a vikara, a trans, just like the example is given, transformed form of Lord Vishnu. So like that we can do, but we don't do elaborate puja or any such thing. Our worship is for Krishna. Dattatreya, they say Guru Dattatreya. Dattatreya is mentioned in Shastra. Guru Datta is Dattatreya only, but he's counted among the impersonalists actually. So again, if we see, we can offer our businesses as a great personality, but we don't have any business worshipping. We're not going to get this agarbatti and dhoop deep and all these things and worship, not like that. Another thing they mix up, they say Sai Datta. Don't go anywhere near that. Yes sir. At Dattatreya they said he has even the ansh of Krishna, so I wanted to everyone is an ansh of Krishna. He's powerful, no doubt. But better don't get mixed up, because the thing is, you can bow your head down, say a prayer and come out, but you don't mix up with the people who are there, because that is asat sangha. Then you'll be deviated. They have got the wrong idea completely. So actually there's no need to run around this temple, that temple, another temple. If by chance you happen to be, you can bow down. But not that we make any special journey. We don't have enough time for worshipping Krishna. Let us use our time for worshipping Krishna. Anything else? If not, then we'll finish there.